सपने सभी तेरे मेरे सपने सभी बंद आंखों के ताले में है चाबी कहाँ ढूंढे बता वो चांद के प्याले में है फिर भी सपने कर दिखाऊं सच तो कहना बस यही मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल सभी तेरे मेरे सपने सभी बंद आंखों के ताले में है चाबी कहाँ ढूंढे बता वो चांद के प्याले में है फिर भी सपने कर दिखाऊं सच तो कहना बस यही मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल ये शरारतें ये मस्तियां अपना यही अंदाज है हो समझाए क्या कैसे कहें जीने का इसमें राज है धड़कन कहां ये धड़कती है दिल में तेरी आवाज है अपनी सब खुशियों का अब तो ये आगाज है तेरे मेरे सपने सभी तेरे मेरे सपने सभी बंद आँखों के ताले में चाबी कहाँ ढूंढे बता वो चांद के प्याले में फिर भी सपने कर दिखाओ सच तो कहना बस यही मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं ऐसी है आज उड़ती हूँ जैसे तितलियाँ अब ना होगी कभी ये रंगीनियाँ तेरे मेरे सपने सभी बंद आँखों के ताले में है चाबी कहाँ ढूंढे बता वो चांद के प्याले में है फिर भी सपने कर दिखाऊं सच तो कहना बस यही मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं मैं तेरे काबिल हूँ या